บทหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าปริยัติปฏิบัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลุปองโดยตรงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต้องลงมือกระทำเพราะว่าเมื่อบุคคลได้มีความรู้แล้วจะไปลงมือปฏิบัติไปให้มันคล่องตัวมันยากพระพุทธเจ้าจึงแนะนำสั่งสอนให้คนศึกษาเล่าเรียนแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามมันก็ไม่มีใครมีความรู้ความฉลาดมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็จึงได้มาศึกษาเล่าเรียนเอาอันความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมสองอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างความรู้ในทางโลกมันก็เป็นเครื่องชี้หนทางประกอบอาชีพสำหรับผู้ครองเรือนความรู้ในทางธรรมก็เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปอกุศลต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจเพราะเมื่อบุคคลไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วมันก็ทำบาปไปไม่รู้ตัวไม่กลัวบาปกลัวกรรมหากว่าผู้ใดมาเรียนความรู้ในทางธรรมเข้าไปแล้วก็มาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยว่าพระพุทธเจ้านั้นยอมตรัสรู้จริงเห็นแจ้งเมื่อทรงแสดงเรื่องนรกอย่างนี้ถ้าพระองค์ไม่เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งพระองค์จะไม่นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังเลยทรงแสดงเรื่องสวรรค์อย่างนี้ถ้าพระองค์ไม่เห็นสวรรค์ด้วยพระปัญญาญาณอันยิ่งแล้วพระองค์จะไม่นำมาแสดงมันก็เป็นการโกหกธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นมีสิ้นบริสุทธิ์พุทธป่องแล้วจะไปโกหกใครล่ะเจตนาจะโกหกไม่มีเลยถ้าหากว่ายังมีเจตนาโกหกคนอยู่จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเรามีเหตุผลอย่างนี้ที่จะให้เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้แหละดังนั้นเราต้องให้เข้าใจกันอันบุคคลในโลกนี้ผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้นี่มันเชื่อใจไม่ได้เลยไว้ใจไม่ได้บางทีมันก็โกหกพกลมคนได้ไม่แน่นอนเลยบางทีก็ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนอันสำหรับพระอริยบุคคลนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางที่ไปโกหกหลอกลวงใครในโลกนี้ไม่มีเลยดังนั้นนี่จะยกเรื่องราวของสาวกแต่ก่อนมาพูดสู่ฟังในครั้งนั้นก็มีสองพี่น้องแม่ตายเสียแต่ลูกผู้พี่แต่คนแม่ตายเสียทั้งกลมแล้วแต่ว่าลูกยังอยู่บุญหลายแม้ไฟเผาก็ไม่ไหม้มันนี่ลูกผู้น้องของสังกิจจะสามเณรนี่นะก็ได้ไปฝึกฝนอบรมตนอยู่กับสังกิจจะสามเณรเรียกว่าลูกผู้พี่ผู้น้องกันบัดนี้สังกิจจะสามเณรก็ให้บวชเป็นสามเณรบวชไปแล้วพอดีเจริญวัยใหญ่โตขึ้นพออายุจะครบ20บริบูรณ์แล้วผู้สามเณรนั่นก็คิดว่า จะเอาบวชเป็นพระแต่ว่าสมัยก่อนนั้นนะเนี่ยว่าการจดจำอายุอานามนี่เห็นจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่มั้งก็สั่งให้น้องชายไปบ้านไปถามอายุกับมารดาบิดาว่าอายุได้เต็ม20หรือเปล่าวันนี้สามเณรก็เดินทางไปผู้เดียวไปก็ไปเจอโจรเขาให้โจรก็จับเอาวันนี้โจรนี่มันชอบจับคนไปฆ่าบวงสรวงเทวดาเป็นงั้นแต่สามเณรองค์นี้เพื่อนก็มีปัญญาเพื่อนก็พูดกับโจรว่าโอ้ถ้าฆ่าจะมาลงเสียแล้วเช่นนี้เนี่ยชื่อเสียงมันโด่งดังไปวันนี้คนผู้มั่งมีที่สุขเขาจะเดินทางมาทำไมเขารู้ว่าป่านี่ดงนี้มีโจรมากอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่มากันในพวกท่านก็ขาดลาภฉะนั้นอย่างเราเป็นบรรพชิตเราไม่มีอะไรไม่มีสมบัติอะไรเลยเพราะงั้นขอให้ปล่อยไปเสียเถิดจะเป็นการดีแล้วคนมั่งมีเศรษฐีนั้นเขาจะเดินทางมาแล้วพวกท่านก็จะปล้นเอากระไดเงินได้ทองจนก็เห็นดีด้วยบัดนี้จึงให้สัญญาแก่สามเณรว่าเมื่อพวกเราปล่อยท่านไปแล้วท่านอย่าไปบอกใครนะว่างั้นนะสามเณรก็รับว่าจะไม่บอกใครแล้วว่างั้นโจรก็ปล่อยไปท่านก็เดินทางไปบ่ายหน้าไปสู่บ้านเกิดเจ้าของไปเจอมารดาบิดาเดินทางมาพอดีสามเณรก็ไม่บอกเลยว่าไปข้างหน้านั้นจะมีโจรนะอย่างนี้ไม่บอกเลยแล้วมารดาบิดาของสามเณรก็เดินทางไปสามเณรก็เดินไปหาบ้านเจ้าของนู่นมานี่มารดาบิดาญาติพี่น้องไปก็ไปพบโจรเข้าไปโจรเขาก็จับเอาทีนี้พอจับแล้วผู้มารดาของสามเณรนะก็เลยบ่นแหมลูกของเรานี่นะไม่บอกเราเลยว่ามีโจรมีขโมยอยู่นี่ทำไมใจดำแบบนั้นว่างั้นนะโจรมันลูกเข้าก็ซักถามคุณเป็นแม่ของสามเณรนั่นเหรอก็เป็นแม่แท้ๆนี่แล้วให้กำเนิดสามเณรมาว่างั้นโจรยังนึกได้โอ้สามเณรองค์นี้นะมีศีลมีสัตย์จริงๆแม้แต่แม่ของตัวเองก็ไม่ยอมบอกเลยไม่ยอมโกหกว่างั้นไม่ยอมโกหกโจรนะไอ้สุก็เลยปล่อยแม่ให้ไปซ้ำซะเลยทั้งญาติพี่น้องที่ไปด้วยกันปล่อยหมดเลยอย่างนี้เลยนี่อานิสงส์แห่งความสัตย์ความจริงถึงที่ตายก็ไม่วายสิวาวาดใครจะพิฆาตข้าก็ไม่อาสันอันว่าเพราะนั้นทุกคนต้องรักษาความสัตย์ความจริงไว้ให้ได้เมื่อเราพูดอะไรกับใครนะว่าจะทำอะไรนัดกันไปที่ไหนเมื่อไรพอถึงเวลานั้นต้องไปตามนัดอย่างนี้อย่าให้ไฟหนึ่งมาคอยอยู่เป่าๆแล้วไม่ไปมันก็เลยคลายความนับถือกันลงแล้ววันนี้ไม่อีกฝ่ายหนึ่งเบี้ยวแล้วมันก็ร่วมเดินทางร่วมกันไปไม่ได้เลยนี่แหละความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันและกันมีมิตรมีสหายก็แตกจากมิตรจากสหายมันเป็นงานเรื่องมันนะบางคนน่ะตนทำผิดตรงไปแล้วอ้าวเพื่อนถามก็ปกปิดไว้โกหกอย่างนี้นะไม่ยอมบอกก็เมื่อเพื่อนสืบทราบเข้าภายหลังแล้วเพื่อนก็ไม่ให้ร่วมแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ถ้าบอกเพื่อนเสียโดยดีว่าได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนั้นจริง อันนี้ก็ยอมให้ลงโทษได้ตามความผิดอันนั้นบางทีโทษบางอย่างก็อาจจะอโหสิกรรมไปเลยถ้าผู้นั้นยอมรับผิดลงไปแล้วไม่บิดเบี้ยวพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาการกล่าววาจาสัตว์เป็นธรรมอันไม่ตายนี่ดังนั้นทุกคนต้องให้เคารพต่อสัจศีลสัจธรรมให้ได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆแต่ต้องตรงไปตรงมาความจริงนี่มันเป็นสิ่งที่ควรเทิดทูนบูชาการที่คนเราจะได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เพราะแต่ละคนน่ะไม่ค่อยเคารพในความสัตย์ความจริงทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าจิตใจมันกลับกรอกไปด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสมาครอบงำเข้าแล้วมันก็กลับกรอกไปตามกิเลสเสียอย่างนี้ไอ้คำที่พูดไว้นั่นมาก็ลืมเสียเลยไม่ลืมก็ไม่ทำตามเสียเลยเพราะกิเลสมันบังคับเอามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผู้ใดเป็นผู้ที่ยืนหยัดเคารพต่อความสัตย์ความจริงใจแล้วเช่นนี้กิเลสมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้นั่นแหละมันก็เป็นอุบายละกิเลสบาปธรรมส่วนหนึ่งการที่เคารพต่อความสัตย์ความจริงนี่บุคคลผู้มีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจจิตใจย่อมกล้าหาญไม่อ่อนแอความจริงใจว่าเราบูชาต่อความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วเอาตายก็ตายอย่างนี้นะมันก็ทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นเป็นงานเรื่องมานะดังนั้นนะทุกคนก็ให้พากันเคารพต่อความสัตย์ความจริงการภาวนาพิจารณาอะไรก็ต้องให้เข้าถึงความจริงให้ได้เมื่อยังไม่รู้จริงไม่ถอยในเมื่อเรากำหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เรายังสงสัยเรายังไม่รู้แจ้งเราก็กำหนดเรื่องนั้นพิจารณาเอาจนมันรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วจึงถอยจึงปล่อยวางถ้ายังไม่รู้แจ้งแล้วก็ยังเพ่งพิจารณากันอยู่นั่นเนี่ยเช่นนี้แล้วมันทำให้จิตใจมีกำลังเข้มแข็งขอให้เข้าใจถ้าตั้งใจว่าจะพิจารณาให้สิ่งนี้ให้มันรู้จริงพอมันเกิดอุปสรรคขึ้นในใจหน่อยหนึ่งแล้วก็ท้อใจเลยก็ไม่พยายามพิจารณาให้มันรู้จริงในเรื่องนั้นอย่างนี้ใจมันก็อ่อนแอมันก็ถูกกิเลสครอบงำเอาก็ห่างไกลจากความรู้จริงสิแบบนี้นะนั่นนะมีแต่รู้ไม่จริงหวนว่าจะน้อมจิตความคิดความเห็นเข้าสู่ความจริงไอ้เรื่องไม่จริงมันก็มาผลักดันให้จิตคิดไปตามเรื่องไม่จริงนั่นเสียเช่นนี้เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจไว้เราเมื่อเราชอบความจริงอย่างว่านี่แล้วนะเราฝึกให้ได้ความจริงใจจริงๆเนาะมันก็ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปแต่วันนี้การปฏิบัตินะไอ้พวกที่ห่างไกลต่อพระนิพพานก็เพราะว่าจิตใจมันเลอะแหละไม่เคารพต่อความจริงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะการพิจารณาอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็แล้วไปเลยเช่นนี้มันก็ไม่รู้จริงสักทีเลยเพราะฉะนั้นความรู้จริงนี่หมายความว่าเราพิจารณาเช่นอย่างพิจารณาเวทนาอย่างนี้นะก็เมื่อเวทนามันผลักดันกายใจอยู่นั้นมันก็ทำให้ใจท้อไม่อยากเพ่งดูเลยเวทนาทุกขเวทนา เพราะว่ามันแสบมันร้อนมันอึดอัดมันไม่ปลอดโปร่งอันความทุกข์นี่นะเป็นอย่างนั้นแหละทำให้จิตท้อแท้อ่อนแอเลยทีนี้ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ความจริงแล้วไม่ท้อเอ้ามันเกิดทุกขเวทนาก็เพ่งดูแหละทุกอยู่ตรงไหนก็เพ่งดูอยู่ตรงนั้นเลยเป็นอย่างนั้นไม่กลัวไม่กลัวทุกข์เพ่งดูเอาจนมันรู้เท่าจนจิตอยู่เหนือทุกข์จนเห็นทุกข์นั่นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องของขันห้าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราขันห้าไม่ได้มีในเราเราไม่ได้มีในขันห้าพูดอีกในหนึ่งก็ว่าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในจิตจิตไม่ได้มีอยู่ในขันห้ามันต้องทำความเข้าใจอย่างนี้มันจึงอยู่เหนือทุกข์ได้ถ้าไปสำคัญว่าจิตก็เป็นขันห้าขันห้าก็เป็นจิตแล้วแน่นอนมีแต่ทุกข์เลยวันนี้จะออกจากทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะว่าขันห้ามันไม่เที่ยงอยู่นะมันแปรปวนอยู่นั่นนี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อขันห้ามันก็แปรปวนอยู่นั้นจิตมันก็แปรปวนตามอยู่นั่นสิเพราะว่าจิตกับขันห้าเป็นอันเดียวกันตามความเห็นแต่ความเป็นจริงนะไม่ใช่อย่างนั้นนี่จิตมันต่างหากขันห้ามันอีกต่างหากแต่ว่าจิตก็อาศัยอยู่ขันห้านั่นแหละแต่ไม่ใช่ขันห้านี่ก็เคยพูดมาบ่อยๆอยู่เหมือนกันเนี่ยเราเอาไปพิจารณาดูถ้าหากว่าจิตเป็นขันห้าอย่างนี้แล้วเมื่อขันห้ามันแตกดับไปแล้วจิตก็ดับไปตามกันก็ถือว่าตายแล้วศูนย์เท่านั้นสิเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะสร้างบุญกุศลไปทำไมอ่ะสร้างไว้เพื่อใครบ่นี่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องสร้างบุญกุศลเลยนั่นนะให้พิจารณาดูให้ดีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนสร้างบุญสร้างกุศลก็เพื่อจิตตรงนี้เพื่อให้บุญกุศลนำจิตตรงนี้ออกจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้นำจิตออกนี้ดวงนี้ให้ห่างไกลจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรียกว่าทำความเกิดแก่เจ็บตายให้สั้นเข้าหมายความว่างั้นเนี่ยไม่ให้มันยืดยาวต่อไปอีกอันบุคคลผู้ที่มีบุญน้อยกิเลสหลายนั่นน่ะมันย่อมทำความเกิดแก่เจ็บตายนี่ให้ยืดยาวไปไม่มีสิ้นสุดเลยออกจากทุกข์เหล่านี้ไปไม่ได้จิตใจตรงนั้นนะเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าหากว่าผู้ใดสั่งสมบุญกุศลให้มากฝึกจิตตรงนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปฝึกจิตตรงนี้ให้เข้มแข็งให้กล้าหาญกล้าที่จะรู้เท่าทุกข์ที่จะอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ทำใจให้อ่อนแอต่ออำนาจแห่งความทุกข์ในร่างกายเช่นนี้จิตใจนั้นมันก็เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ไปได้นะถ้าจิตไม่อยู่เหนือทุกข์ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าจิตอ่อนแอทุกข์ก็ครอบงำอย่างนี้นะทุกข์ครอบงำแล้วจิตก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปเลยเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นอย่าไปเข้าใจผิดไปว่าการที่ก็ปล่อยจิตไปให้ไปตามกระแสของเวทนาของทุกข์ต่างๆนั้นว่ามันจะไม่ทุกข์หลายว่ามันจะสบายไม่สบายหรอกให้เข้าใจเช่นอย่างว่าเจ็บปวดอะไรมารุนแรงมาส่งใจไปในที่ต่างๆหวังว่าจะให้หลีกจากทุกข์จากความเจ็บปวดนั้นเช่นนี้นั้นมันหลีกไม่ได้ให้เข้าใจหลีกแบบนั้นหลีกไม่ได้เลยเพราะว่า กรรมนั้นที่ทำมาแต่ก่อนนู้นน่ะมันยังหน่วงเหนี่ยวจิตนี่ให้ผูกพันอยู่กับขันห้านี้แม้นจิตที่จะคิดส่งออกไปไกลเท่าไรก็ตามมันก็ไม่ขาดจากขันห้านี้มันก็ยังวกกลับมารู้ความแปรปรวนความเป็นทุกข์ทนได้ยากของขันห้านี้อยู่อย่างนี้แหละดังนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้คนเรานั้นอดกั้นอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาทำความรู้เท่าต่อทุกขเวทนารู้ยังไงอ่ะก็รู้ว่าเวทนานี่ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเฉพาะขันห้าขันห้าก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นะเมื่อขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเลยทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราสิก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อสอนใจได้อย่างนี้ใจก็เข้มแข็งทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่หวั่นไหวมันก็เพ่งอยู่นั่นแหละเมื่อมันเพ่งเข้าไปมากๆก็มันจิตใจมันอยู่เหนือทุกข์แล้วมันก็เรียกว่าพ้นทุกข์อย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกถ้ารู้จริงจริงๆได้บรรลุถึงสัจธรรมคือรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงจริงอย่างนี้นะจิตดวงนี้มันก็อยู่เหนือโลกนั่นเนี่ยโลกนี่มันหวั่นไหวแปรปรวนไปยังไงจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามจึงเรียกว่าอยู่เหนือโลกนี่แหละดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปทำใจท้อแท้อ่อนแอให้เพิกใจเข้มแข็งมันไม่ตายหรอกอันจิตนี่นะแม้มันจะสู้ทุกข์ยังไงมันจะเพ่งดูทุกข์อยู่ไงมันก็ไม่ตายมันก็ความรู้อันนี้มันก็รู้อยู่นั้นเฉยๆนี่แต่ว่าเมื่อเราเพ่งดูไม่ท้อถอยแล้วความรู้อันนี้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นมองเห็นว่าทุกขเวทนาต่างๆนี่ก็เป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขามันก็เห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นแหละเส้นนี้แล้วจิตใจมันจึงไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับขันธ์ห้านั้นแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจภาวนาสู้กันจริงจังคนนั่งไปนี่บางคนก็มีเป็นโรคปวดเส้นปวดเอ็นอ้าวนั่งไปก็ปวดหลังปวดเอวอะไรต่ออะไรบางคนก็เจ็บโน่นปวดนี่เป็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นหน้าที่เราจะต้องกำหนดรู้เท่ากำหนดจิตไว้ไม่ให้หวั่นไหวต่อความทุกข์ทนได้ยากลำบากดังกล่าวมานั้นทำได้อย่างนี้จิตมันก็รวมลงจิตก็รวมลงได้เพราะฉะนั้นนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจหรือขัดเกลากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจวินัยเป็นข้อบังคับความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางถ้าหากว่าร่วงพุทธบัญญัติแล้วจะเป็นพระที่ดีเนนที่ดีไม่ได้เลยก็จะต้องเลวกันไปจะสืบศาสนาของพระพุทธเจ้าไปไม่ได้ถ้าหากว่าผู้ใดบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ศึกษาธรรมวินัยร่วงวินัยได้อย่างไม่เกรงกลัวต่อโทษต่อบาปอะไรอย่างนี้นะพุทธศาสนาก็เสื่อมจากโลกนี้ไปเร็วๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่พุทธศาสนาจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะว่าพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา พร้อมกันใจพร้อมใจกันศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามคำสอนที่ทรงแสดงไว้นั้นต้องศึกษาให้เข้าใจวิธีเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเจริญอย่างไรวิธีเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นมีอยู่สามทางทางหนึ่งเกิดจากการสดับตรับฟังการศึกษาเราเรียนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ทางที่สองการน้อมเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปพิจารณาให้รู้ในทางปฏิบัติธรรมะข้อนี้ทรงมุ่งหมายให้ปฏิบัติให้น้อมกายน้อมจิตไปยังไงนี่นะแล้วก็ศึกษาให้รู้เช่นทรงสอนให้ทำความเพียรอย่างนี้นะทำความเพียรทำยังไงบ้างเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อมรมัตสวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสิ้นไปบาปที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วถ้าบุคคลไม่เพียรละมันมันก็ไม่ถอนมันก็ติดตามไปแม้โลกหน้าพ้นมันก็ตามไปเมื่อมันได้โอกาสเมื่อใดมันก็ให้ผลเป็นทุกข์เมื่อนั้นเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพียรละตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เมื่อรู้ว่าตนได้พลั้งเผลอทำบาปอันใดอันหนึ่งมาแล้วอย่างนี้นะก็ต้องภาวนาไปอธิษฐานใจละเว้นเรื่อยไปตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นอีกแล้วที่ทำมาแล้วก็ขอให้หมดไปสิ้นไปอธิษฐานใจอย่างนี้เรื่อยๆไปมันก็หมดไปแล้วเมื่อใจเราไม่รับเอามันไม่ยึดเอามันไว้แล้วอันนี้ละท่านเรียกว่าเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วนะเมื่อละบาปได้แล้วก็เพียรทำกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนแทนเช่นอย่างว่าเมื่อละความโกรธไปได้แล้วก็เจริญเมตตาแทนอย่างนี้นะความโกรธนั่นมันเมื่อมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจมันบังคับใจไม่ให้มีความเอ็นดูกรุณาบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยมีแต่คิดจะเบียดเบียนใครมากระทบกระทั่งหน่อยหนึ่งก็ไม่ยอมให้อภัยมีแต่ตอบโต้เป็นเวรกันไปอย่างนั้นแหละนี่บุคคลผู้มีความโกรธอยู่ในใจยอมเป็นผู้สร้างเวรติดตัวไปอย่างนั้นดังนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้เจริญเมตตากรุณานี่ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจเพื่อระงับความโกรธนั้นดังนั้นเมื่อความโกรธระงับไปแล้วเมตตาเกิดขึ้นแทนอย่างนี้มันก็เรียกว่ากุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าความโกรธยังมีอยู่เมตตากรุณาก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นกุศลกับอกุศลเหมือนกับหน้ามือหลังมือนี่เองพลิกทางหนึ่งก็เป็นหลังมือพลิกทางหนึ่งก็เป็นหน้ามือจิตคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อพลิกจากอกุศลมายินดีในบุญกุศลกุศลมันก็ย่อมเจริญในใจจิตใจก็ย่อมเบิกบานผ่องใสอย่างนั้นถ้าจิตได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆมาก็หลงยินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆหลงโกรธเกลียดไปจิตมันก็ตกไปทางอกุศลอย่างนี้แหละมันก็เหมือนกับหน้ามือหลังมืออย่างว่าดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้เพียรละส่วนที่เป็นบาปออกไปเรื่อยๆแล้วส่วนเมื่อเพียรละความโกรธออกไปแล้วก็เจริญเมตตาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแทนแล้วก็พยายามรักษาเมตตาธรรมนั้นไว้ในใจเรื่อยๆไปอย่าให้เมตตามันเสื่อมจากจิตใจ อย่าให้กรุณาความสงสารเอ็นดูบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้มันไม่ให้มันสูญไปจากจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่นั้นสม่ำเสมอไปถ้าจิตใจตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมกรุณาธรรมไปเช่นนั้นกุศลธรรมมันก็ย่อมไม่เสื่อมก็ย่อมมีอยู่ตลอดเวลาไปอย่างนั้นแหละดังนั้นให้พึ่งเข้าใจคำว่าการเจริญกุศลธรรมก็เจริญในใจนี้อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละเราเลือกเอาแต่ทำที่ดีมาไว้ในใจทำใดเป็นฝ่ายอกุศลแล้วเราก็ละมันออกไปเรื่อยๆถ้าภาวนาไปแล้วมันจิตวุ่นวายอย่างนี้ก็ให้รู้ว่านั่นคือบาปมันรบกวนจิตใจแล้วก็ต้องพยายามพิจารณาค้นคว้าหาบาปเมื่อพบแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นไปเลยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่ถ้าหากว่าบาปมันระงับไปแล้วจิตใจมันก็ย่อมรวมลงย่อมสงบเป็นหนึ่งลงไปเยือกเย็นสบายไม่มีกังวลอะไรอย่างนี้แหละการทำความเพียรนะมันประกอบไปด้วยองค์สี่อย่างนี้ให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วลงมือปฏิบัติไปบาปอกุศลมันก็หมดไปหมดไปกุศลมันก็จอมเจริญขึ้นในจิตใจใจก็สงบเร็วนี่นะเมื่อบาปไม่มีนะบาปไม่รบกวนแล้วจิตมันก็สงบรวมลงไปโดยเร็วมันเป็นอย่างนั้นอันวิธีทำใจให้สงบนี่นะขอให้เข้าใจเราจะเจริญปัญญาให้รู้แจ้งในธรรมของจริงได้ก็เพราะมาฝึกใจให้เข้าถึงความสงบตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสม่ำเสมอไปเสียก่อนนี่เมื่อใจมันไม่วอกแวกไม่พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นแล้วตั้งมั่นอยู่ภายในในปัจจุบันนี้เช่นนี้แล้วมันก็เหมาะสมแก่วิปัสสนาปัญญาเหมาะสมแก่การเจริญวิปัสสนาปัญญาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเจริญวิปัสสนาปัญญานั่นมันก็ต้องจิตผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสนึกคิดพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นถ้ากระแสจิตมันมัวเข้าไปแล้วมันก็มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นความจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้นะดังนั้นเราทุกคนให้พึ่งพากันสนใจในการนั่งสมาธิภาวนาอย่าไปเกียจคร้านถ้าเราเกียจคร้านนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เท่ากับว่าเปิดช่องให้กิเลสสมานทั้งหลายมันครอบงำจิตใจไปเรื่อยๆเมื่อกิเลสสมานครอบงำจิตใจไปมากเท่าไหร่ความเกียจคร้านยิ่งมากขึ้นเท่านั้นความอ่อนแอท้อแท้ก็ยิ่งมากขึ้นพอนึกว่าจะไหว้พระภาวนานี่โอ้ยมันอ่อนพับเข้าไปเหมือนยอดหวายถูกไฟลนนี่แล้วมันจะทำความดีอะไรได้แบบนี้นะไม่ได้แล้วการที่เราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นนี่ก็เพื่อที่จะเจริญองค์มรรคให้งอกงามขึ้นในจิตใจนี่เองแหละองค์มรรคทั้ง8ประการนั้นย่นรวมลงในศีลสมาธิปัญญานี้หมดเลยอันนั้นถ้ารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้การทำการงานอะไรการพูดอะไรก็ดีการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ดีก็บริสุทธิ์หมดจดจากบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆนี่นะวันนี้การทำความเพียรอะไรมันก็ขยันขันแข็งเป็นอย่างนั้นไม่อ่อนแอไม่ทอดแท้เพราะว่ามันมองเห็นความสุขอันเกิดจากความสงบอยู่แล้วดังนั้นจิตจึงดิ่งลงไปหาความสงบโดยเฉพาะเป็นเช่นนั้นนะให้เข้าใจกันการเจริญปัญญามันก็เพราะอาศัยจิตนี่แหละ ตั้งมั่นลงไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงตรัสภาษิตไว้ว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติแปลว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้ดังนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติไปเลยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเอาปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละเอาเราจะทำจิตให้สงบลงในปัจจุบันนี่แหละอย่างนี้นะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเอาเราจะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละเอาคิดอะไรจะมันรู้แจ้งอันนั้นไปเลยรู้แจ้งแล้วปล่อยวางตามสภาพไม่ใช่ยึดถือเอาไว้เพียงแต่รู้แจ้งแล้วมันหายสงสัยเฉยอย่างนี้นะนั่นเองเมื่อรู้แจ้งแล้วปล่อยวางตามสภาพจิตมันก็รวมลง สนิทสนมกว่าเก่าตั้งอยู่ได้นานกว่าเก่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดไปวิจารณ์อยู่ไม่หยุดไม่ยั้งเลยในเรื่องใดๆก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นท่านเรียกว่าปัญญามันมากกว่าสมาธิมันก็ทำให้จิตพุ่งเรื่อยไปถ้าเมื่อเราพิจารณาสมวาสมควรแล้วอย่างนี้ก็ปล่อยวางนะจิตก็รวมเป็นสมาธิลงไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจต่อนี้ไปก็นั่งภาวนากันเลยบัดนี้